wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Jeden z ciekawszych utworów, które powstały w ostatnim dziesięcioleciu, który idealnie spasowuje tekst z muzyką, a jednocześnie jest to już na wyższych obrotach, zespół Fabryka i utwór Pustki. Yeah. Następny, proszę państwa, damski głos, którego się nie zapomina, Justyna Święc, zespół The Dumplings i Pewne Serce. Właściwie do tej pory w dzisiejszej Aptece Nocnej w trzecim programie mieliśmy do czynienia z samymi poważnymi tematami, które były poruszane w piosenkach. Teraz czas na drobne przymrużenie oka, spojrzenie na rzeczywistość z pewnego dystansu, który idealnie wychodzi grupie Wonky One. Posłuchajmy Big Button. Ty, kurwa, chcesz... Ty, ja później ja. No pierdol, to jest twój pomysł, chcesz to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby tego czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. Thank you. Wyżej ciężko wiążę. Szymokowa obluka i gałą. Fikofan grają, grają całą. Łowisz się? Nie wiesz którędy? Tędy obędy, szczęgla zabędy. Szubara ruszaj, graj na tarak. Pada tutaj, dawaj, pada to tak. Zaszyci między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. Tak, żeby mieć zaliczone wszystkie punkty na mapie Polski, przenosimy się, proszę Państwa, do Sosnowca, zespół Siaki i Ogólny Sąd. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć, boję się powiedzieć. Ktoś ściska mnie za gardło, jeszcze nie mam siły, by ciebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd. Na co nie pozwala, boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się. Coś mnie otrzymuje, boję się. Ja się krępuję, boję się. Samego Sosnowca do Krakowa jest gdzieś w okolicach 90 kilometrów, także dla nas to jest właściwie ułamek sekundy. Agresiva 69, czyli formacja z tego ponad 1000-letniego miasta i Chaos i Kosmos. Mm-hmm. odległe galaktyki i morza leniwe. Mleczna droga i miliony gwiazd. Z chaosu w kosmos i z powrotem w chaos. Bez przyciągania, bez grawitacji. Z chaosu w kosmos i z powrotem w chaos. Obłędu czarny dziś zatacza krok. Krakowa, proszę Państwa, przenosimy się do Trójmiasta. Posłuchajmy zespołu Blenders i utworu Czuję, że ja muszę. Miejsce, znam takie miejsce, zróbmy tak. znajdziemy cichy kąt. Czuję, że ja muszę dzisiaj to patrzcie. Czuję jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą bać. Czuję no właśnie tak. Czuję, że ja muszę dzisiaj to patrzcie. Czuję jak roznosi mnie. Czuję, że ja muszę zrobić z tobą bać. Czuję no właśnie tak. Teraz piosenka, którą po prostu bardzo lubię. Misia Furtak i Mózg. Trójkowej aptece nocnej, jeszcze więcej psychodeli, a przy okazji jeszcze więcej dobrego humoru, psychocukier i diamenty. Nie przychodzę tu, nie zostanę tu. Nie przychodzę tu. czegoś. O, handlowy. O, handlowy. Arcydzieło muzyczne, utwór instrumentalny, ale jednak, proszę Państwa, te dźwięki wystarczy zamknąć oczy. Zresztą polecam również teledysk, oczywiście oglądać z otwartymi oczyma. Nun i Rian. Thank you. tak, proszę Państwa, powoli zmierzając ku końcowi, po ostatnim występie, który oglądałem na Torwarze 16 października, gdzie występowała grupa Rysy, ale również i norweski Røyksopp, dziś przytoczymy tą pierwszą w utworze Przyjmij brak. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Thank you.